mix bun. Încearcă unul de la DJ Young și Olix. Kiss Kiss in the Mix. Gata, începe o nouă ediție. Hello, hello, bună seara, bine v-am regăsit. Hello, hello, salutare, salutare. Bine v-am regăsit, așadar, este miercuri. Dacă e miercuri, mai o zi până joi, când o să fie Bine, noi am să spunem foarte bine că este weekend de luni pentru noi, pentru că fiecare zi este o petrecere aici la Kiss Kiss in the Mix. Ok, DJ Young și Olix, încep petrecerea din această seară cu o piesă care vă place. Cu siguranță vă place. Shakira, Loca! Varianta Freemasons, Eret, avem 0722 20 60 20, avem și Facebook. Facebook.com/KissFM România. O să ne întâlnim în câteva clipe și cu noul single Fly Project și colega noastră Ana Moga. Goodbye se numește piesa. În prima oră astăzi invitații sunt Crash și Alexandra, iar în a doua oră avem Ana Lesco live în studioul Kiss FM la Kiss Kiss in a Mix. Lansează noile lor single-uri. Cea mai bună muzică se ascultă la, la Kiss Kiss in a Mix. Come on, Kiss Kiss in a Mix. Stare pare. For her no more. Now you think she got it all. running, no drama, drama. Me and my pack of bruiser here, we popping the bottles, losing it. Get kinda confusing it. Got a full loaded back of booze in here. This goes out to all of y'all that be living their life all nice and slow. Where we be at, they never been before, and we see what they never seen before. All these dudes is trying to be us. It's crazy how they greet us. These chickens trying to see us, feed us, eat us. All we need us. Oh, oh, all we need us. Goodbye. schedico. Kiss Kiss in the Mix, Fly Project și Ana Moga, Goodbye, remixul DJ Young și Aisa Remix. Da, un remix pe care l-am ascultat în premieră chiar acum, un remix proaspăt scos din studioul DJ Young și Aisa. Toată lumea a nebunit pe Facebook, ce remix e ăsta, ce remix e ăsta, ce remix e ăsta, de unde luăm, de unde luăm, de unde îl descărcăm. E foarte simplu, să-l punem la download, după ce o să avem acordul, moment dat, da. După ce o să avem acordul casei de discuri, desigur, da. O să-l găsiți și pe blogurile noastre, pe olix.ro și ovidiusnărescu.ro. Până atunci, așteptați! Revenim la facebook.com/kissfmromania, în câteva minute o să postăm start de dechisuri, dar înainte de asta o să luăm în câteva clipe de dechisurile de pe 0722 20 60 20. Și mă uită frumos, avem fix 1000 de euro la Kiss Cash în această seară. Hai să încercăm și astăzi să dăm bănuții. Da, îi jucăm undeva până în ora 22, ca să spunem așa. Kiss Cash, 1000 de euro. Alessia, Find Me, Ale, Ale, chiar acum la Kiss Kiss Remix. La tarde se ha puesto triste. De la Dr. Cucio și ne întâlnim și cu Nick Camarera și Mike Diamonds, Kalia. O grămadă de super hituri mixate ca în fiecare seară. Mega party la Kiss Kiss in the Mix with DJ Young and Olex. Cea mai bună muzică se ascultă la Kiss Kiss in the Mix. Yo, Kiss Kiss in the Mix. Kiss Kiss in the Mix cu DJ Young și Olex. Find me, you can join me, Ale, Ale. I mean, you're Pariolo, llevándose en vuelo eterno, lo más dulce, lo más tierno que el campo me regaló. Now. Mike Diamond și Nica Marela, desigur, la Kiss Kiss in the Mix, o piesă la noi în emisiune, nu? Lansată în premieră, acum câteva săptămâni, toată lumea știe, deja e pleonat să zici că o piesă bună e lansată aici la noi. V-am mai pregătit încă două piese foarte, foarte tari până atunci, hai să vedem ce dedichisuri am primit așa la 07 22 20 60 20. Hello, băieți, de cei mai tari, eu sunt cea mai fericită că am pe 20 aprilie, am traseul și o să iau permisul la Oana din Dâmbovița. Ce ne plac oamenii care gândesc optimist, așa, da, pozitiv. Aș vrea și eu un dedichis pentru toți chisomanii DJ Project, mi-e dor de noi. Vă pupă, Alex din Craiova. Da, se putea numi mi-e tare dor. De la Axel pentru Alinuța, dacă se poate, Miley Cyrus cu Can Be Tanned. Ok, o să vină un remix puțin mai încolo, dacă avem timp. Hello, boys, vă ascult cu mare plăcere. În timp ce mi fac temele, sunteți bestial number one. Vă pup, pupichii, dulcichii. La Maria. Pupichii, dulcichii. Salve, hello, Olic, am un dedichis pentru Ingrid din Suceava, la mulți ani, Troublemaker semnează, bravo. Bravo, la mulți ani. Bravo, da, bravo, da, bravo. Salutare, chisomanilor, sunteți seara, aș vrea și eu melodia Sasha Lopez cu mesajul Forța Oțelul Galații, batem pe steliști, 1-1-0. Ce, Ionuț din Galați? Din nou, un mesaj optimist, da, gândit pozitiv, da, sunt și mai tari, zice Alex din Slatina, pentru fratele lui, ok, Edi. Sunt tot eu, Roxana din Argeș, vreau să spun că m-ați înnebunit de tot cu muzica voastră, mai ales dimineața, cu cronica voastră. Bun, okay, hai să continuăm mixul, fii atent, așa, în câteva secunde avem o piesă foarte tare, așa că vă spunem doar că cea mai bună muzică se ascultă la Kiss! All day, all night, all day, all night, all day, all night, all day, all night, all day, all night, all day, all night, all day, all night, all day, all night, all night. What the fuck? Partying, I thought to myself, what the fuck, what the fuck, all day, all night, all day, all night, all night, all night, FIFA la fiesta, FIFA la fiesta. FIFA la noche, FIFA los DJ. I couldn't believe what I was living, so I called my friend Johnny and I said to him, Johnny, la gente está muy loca. What the fuck? La gente está muy loca. What the fuck? Partying, I thought to myself, what the fuck? All day, all night, all day, all night, all night, all night. FIFA la fiesta, FIFA la noche, FIFA los DJ, what the fuck? FIFA la fiesta, FIFA la noche, FIFA los DJ, what the fuck? FIFA la fiesta, FIFA la fiesta, FIFA la fiesta, FIFA la fiesta, FIFA la fiesta, FIFA la fiesta, FIFA la fiesta, FIFA la fiesta, FIFA la Johnny, la gente está muy loca. What the fuck? La gente está muy loca. She's got the moves. Bunica Sexy, o piesă de play nu introdusă și în câteva săptămâni avem un săptămâni, nu știu, 2-3 zile maxim remix de Ian și Aisa. Oh, bun, da, foarte frumos, e foarte frumos. Am zis undeva pe 1 mai așa să fie lansat de vară, nu? Și celor de pe Facebook le-am scris: atenție! Oare ce înseamnă asta cu atenție? Nu o fi, știu. Hai. O fi codul? O fi codul sau o fi altceva? Sau o fi podul? Da, o fi, eu cred că e podul, da. Ați hai pupat să, podul. Hai să pupăm podul. Kiss in the mix. Back to the party. Yo, back to the mix, back to the party. Întâi ascultăm Crash și Alexandra, singlul anterior, Party On se cheamă, după care vom fi cu ei live în direct, în live și în direct în studioul Kiss FM. Hai să îi și salutăm între timp. Hello, hello pe început. Hello and Party On. Și la mulți ani, Sorin. Lăsăm piesa asta, varianta Sugar Daddy's Remix, și apoi revenim cu voi în studio să ne povestiți despre noul single și despre cât de mult v-ați distrat de ziua lui Sorin, da? Ok! Adică azi! Let's get the party started. anterioară, Crash Alexandra, Party On, varianta Sugar Daddy's Brownie Remix. Ce faceți voi? Cum vă simțiți? Bine. Yuhu! Ați venit cu tot cu sărbătorii, normal. Normal. Party on, people! Iată, avem în studio live pe, pe Crash și pe Alexandra. E între ei, exact cum se întâmplă în formula scenică. Așa sunteți și la radio, obișnuiți să veniți la microfoane. Ca așa era scenă. Și ultima oară când da. Lansam Party On. Cu tot cu niște fete în spatele vostru, dacă mi-aduc eu bine. Acum plouă afară, nu? Foarte bine. Hai să ne spuneți despre noul vostru single care se va lansa oficial în premieră în următoarele minute. Nu este nou, este doar oficial. Da. Nou, din decembrie. Asta vreau să zic, da, noi. Că piesa e de ceva timp pe net. Dar a așteptat momentul oportun lansării, să prindem vara, să prindem soare, să fie cald afară. Am auzit că aveți și clip la ea. Clip care e foarte, foarte proaspăt și regizat de domnul de la microfon. Adică tu. Adică tu. Sau ia. Adică de Constantin. Constantin, the director. Am așteptat vara, vedem, am filmat pe soare și o să lansăm pe ploaie, probabil. Da. Poimii. O să aducem soare în... În rucsac. Da, zicem unde? Păi zicem. Hai să zicem unde. Între Universitate și Unire avem magazinul Cocor. Cocorigu! Acest magazin drăguț este un ecran uriaș unde se va putea vedea videoclipul Crash plus Alexandra Ungureanu pentru I Need You More. Foarte tare, ok. Se va vedea, nu se va auzi, se aude acum la Kiss. Îl vedem și pe Ivan sau Ivans, cum îl cheamă? Da, o să apară și Ivan, are un loc aparte în videoclip. Am înțeles. Rugăm lumea să vină cu căștile în urechi să asculte piesa live, dacă vă să-și apă ceva. Ok, cu alte cuvinte, featuring-ul complet pentru piesa asta este Crash plus Alexandra featuring Ivan. Da, se numește I Need You More. I Need You More, varianta originală, se lansează în premieră la Kiss FM, la Kiss Kiss in the Mix. We Need You More. Listen to this. Premiera la Kiss Kiss in the Mix. That's right. Inside it. și Alexandra plus Seven, Annie Jumor se cheamă, piesa sună foarte, foarte bine. Povestiți-ne puțin despre videoclip, cum l-ați filmat, cum a fost, zicea Alexandra că a fost filmat pe soare. Da, am profitat de cele două zile cu soare. Care a fost acum o lună. Acum o lună, că de atunci n-am mai văzut așa soare. Și am profitat, zici că a fost vara în București. Și am profitat de foarte mulți prieteni care au venit să ne ajute ca să facem moca. Clipul. Au venit moca. Da. Figurați moca. Au venit cu ce au putut, cu metrou, cu mașina. Cu... În București ați filmat? Da. Tot în București. Parc, undeva? În fața Casei Poporului. Ah, nice. În Piața Revoluției. În Piața Revoluției. Am făcut revoluție. Aproape de domiciliu pe Bulevardul Unirii. La un concert pașnic. Live. Într-o cameră de hotel. Într-o cameră de hotel, de fapt, un penthouse. Oh, da, nice. Așa n-avem cu ce să vă impresionăm, că nu sunt locuri fabuloase, dar arată super tare clipul, trebuie și să-l vedeți. Și filmat foarte mult de deasupra, am zis de barul... Da. De la înălțime? Da, de barul de la înălțime. De la înălțime. Ah, credeam că elicopter sau ceva. Nu, era doar un bar la înălțime. Filmat așa, de la înălțime. Filmat, cel mai interesant e că a fost filmat la 7 dimineața, când a răsărit soarele pe fața Alexandrei. Oh, că era totul sticlă. Foarte tare. Super tare, vă așteptăm să vedem videoclipul. Când îl vedem? În curând, nu? De mâine, poi mâine pe Kiss TV, dacă nu mă înșel. De joi pe Kiss TV și de vineri pe Cocor. Am trebuit să vă zi toată ziua, nu știu sigur. Ok, baftă maximă cu noua piesă, să auzim și remixurile și variantele finale de vară, de summer, de... Da, să veniți cu ele aici, să le dăm în premieră. Sloganul Party On rămâne valabil, chit că avem o piesă cu un alt nume. Party On, aici la Kiss FM, mulțumim mult. Să ne spuneți unde vă găsește lumea pe Facebook să vă dea like. Crush and Alexandra Ungureanu, să ne dea like. Grav. grav. Și site-uri oficiale? Cred că toate s-au mutat între timp pe Facebook. E cel mai ușor să stai pe intri în contact cu oamenii foarte ușor și pentru ne contează. Foarte bine. Ok, succes Maxim, Crush Alexandra. Încă o dată la mulți ani, sorry! La mulți ani, sorry! O grămadă de sărbătoriți azi. Cred că, uite, și Rino e sărbătorit astăzi. Și Rareș de la Moving de la Elements moving. Și cine mai era? Nu știu, hai să le spunem încă o dată la mulți ani tuturor prietenilor noștri de pe Facebook. La mulți ani și din partea echipei Kiss Kiss in the Mix. Gata, o mică pauză acum, în 2 minute avem ora 8 și ne întoarcem repede cu încă o oră de mix. No? Da, corect, cea mai bună muzică. Se ascultă la Kiss. Pauză. Kiss FM is that you know now. Olix and DJ Young make the sound on Kiss FM. On Kiss FM, on Kiss Kiss in the Mix, mai exact. Intrăm în a doua oră de party de astăzi. În vreo 30 de minute avem cea de-a doua invitată de astăzi, mai exact. Analesco vine cu noul single. Analesco, premieră, single nou la Kiss Kiss in the Mix în vreo 30 de minute. Acum nu o să vă reținem foarte mult pentru că ne așteaptă tortul de la Sorin acolo pe birou, afară din studio, bineînțeles, nu aici în studio. Sigur, în schimb, trebuie să vă spunem codul de astăzi de la EMAG. Da, este un cod foarte simplu. Olix a avut o postare acum 2 minute de pe ID-ul lui de Facebook. Codul de astăzi pentru rețeaua.mag.ro începe cu J și se termină cu OC. Oare care să fie codul? Foarte tare postarea. Și până sigur... atunci să vă spunem că urmăriți oameni buni în fiecare zi emisiunile Kiss FM, intrați de asemenea și pe kissfm.ro și descoperiți acolo codurile DJ-ilor și cele ascunse în site. Intră pe rețeaua.mag.ro și poți câștiga una din cele 3 mașini puse în joc la final de campanie și premiile săptămânale. 3 televizoare Full HD. Așadar, codul de astăzi este, precum ați putut intui, foarte simplu, joc. Elena Gheorghe, Midnight Sun, Mateo și Limuri, media Champion și Roa, ne place varianta Claudio Cristo Remix. Cea mai bună muzică se ascultă la Kiss Kiss in the Mix. Yo, Kiss Kiss in the Mix. Kiss Kiss in the Mix. Kiss Kiss in the Mix. Te quiero, te quiero, I'ma show ya. Come on, call. Kiss FM România, la postarea mea, postarea lui DJ Ang de acum 13 minute. Bine, am uitat să vă spunem de azi, sincer, recunoaștem, așa că n-am reușit să strângem foarte, foarte multe delichisuri acolo. Totuși, dar hai să vedem. Dar sunt suficiente pentru o singură intervenție. Raul Ionuț, vreau și eu hello de la Martin Solveig. Dacă citiți asta, vreau să mixa. Spun Miami, Miami, îmi iau numele la Kiss. Ah, nu, Miami, Mami. Un delichis pentru cel mai mare chisoman, Isabela Maria. Avem așa mitul Iulia pentru pupăciosul zilei, melodia lui Matias, Missing You, semnat Iuli Cuțica. Și Ioan Georgian pentru toată clasa noua din Liceul Teoretic Salonta și pentru colega Bianca cu mesajul Te iubesc mult. Radu Zurcanu, un delichis pentru cei mai buni colegi de clasă. Și Isabela Maria, adică cea mai mare chisamană de pe Facebook, numită mai devreme de către Daniel, da? Hello, delichisul pentru Gașca de pe Facebook, special pentru Natalia și pentru voi. Vă pup! Plan Winnie, a baby, imediat! Raluca vine cu Out of Your Business și Matias, Missing You, cea mai bună muzică. Se ascultă la Kiss, Kiss in the Mix! Kiss, Kiss in the Mix cu DJ Young și Olix. I don't wanna lose you. I'm lost in dream without you. Keeping your love deep inside of me. Tied from night to morning. We're gonna keep on loving. Run away with me to my beautiful world. Hey. DJ Young și Olix. Foarte tare, acum e timpul pentru agenda de weekend. Pentru că mâine, dacă e joi, e weekend la noi și de mâine începe nebunia. De mâine, partidul Kiss FM vă dă întâlnire, sau mâine seară mai exact, vă dă întâlnire în Iași, în Club Sky. Olic și Dan Fințescu vin acolo. Vine seara, DJ Ang împreună cu Aisa, da, un super eveniment la Giurgiu. Da, un private party în Giurgiu. Iar partidul Kiss FM, vineri seara, este în Cluj-Napoca, împreună cu DJ Jonesy și Aner la o super petrecere acolo în Club After 8. Iar sâmbătă ne vedem în Baroque Charm Club din Sfântul Gheorghe. Nebunie maximă, petreceri maxime în weekend, care poate de sigur sigla Kiss FM. Avem Alexandra Stan, chiar acum Mr. Saxo Beat. Și Bianca Wanna Feel, varianta LLP Remix. Cea mai bună muzică se ascultă la Kiss. Kiss in the mix. Come on. You make me this, bring me up, bring me down, play it sweet.

in the mix. Piesă nouă, Bianca, Wanna Feel și o variantă nouă de la LLP, LLP Remix. Foarte, foarte tare acest remix. Îi salutăm pe cei de pe Facebook. În curând o să luăm dedichisuri și de acolo, probabil undeva după ora nouă. Până atunci e timpul pentru o scurtă pauză, pentru că încheiem 40 de minute de non-stop mix. Iar după pauză ne întâlnim cu Analesco în studioul Kiss FM. Cred eu pentru prima dată în studioul Kiss FM. Da, vine să lasezi în premieră noul ei single în vreo 5-6 minute așa, Analesco live la Kiss. Cea mai bună muzică se ascultă la Kiss. Now we drop like this. Kiss FM. Back to the mix. Kiss Kiss in the mix. Yo, back to the mix, back to the party. Ziceam că după pauză ne întâlnim cu Analesco live în studioul Kiss FM la Kiss Kiss Dynamix. Ea lasează în premieră noul ei single oficial acum la Kiss FM. Hello, hello, Ana. Zdravstvuйте, bună seara. Bună seara. Într-o formă mare, așa cum e de obicei, plină de energie, a venit cu noua piesă, nou single. Hai să ne zici în primul rând cum ești, de unde vii, cum te simți. Păi așa, pentru prima oară la voi în studio și mulțumesc foarte mult pentru invitație. Ne bucurăm și noi să te avem aici. Recunosc că m-am îndrăgostit de băiețelul acesta micuț cu ochișorii ăștia extraordinar de misterioși. Da, noi spunem mascota radioului David. Da, i-am adus câteva prăjituri și foarte frumos pe fiecare a luat în parte și a zis Ana, hai să degustăm și după aceea ne pronunțăm care ar fi cea mai bună. Asta suntem la cura de îngrășare. Are o metodă extraordinară, vă spun de pe acum. Fetelor, astfel încât mă simt minunat aici. V-am adus un nou single, se numește Get It. Am văzut filmulețe, teasere, ați filmat. Am văzut orașul de cartonașe cu nou single. Da. Așa este, da. Am făcut și noi cât s-a putut în legătură cu acest... Și cât s-a putut. Așa puțin, tot orașul era plin azi. Că acest single, da. Și să sperăm, dragii mei, că vă place și conform acelui filmez, nu știu dacă mai țineți minte unul cu ceva, cu un orășel, mai sunt 4 km, 4 zile. Da. Și cum am zis acolo, dacă nu vă place, facem altul, cum zic, ca să fie bine, să nu fie rău. Da, exact. Ok. Uite, la orășelul Guinness e acolo. Da, la Guinness vedem acum filmările. Poți să-i las pe David, nu să intre, că uitați. Da, poți să-l las. În curând, mascota radioului va vorbi și la microfon. Vezi, uite, un pui de DJ aici. Așa, bravo, David. Stai aici în brațele mele, bravo. Hai să ascultăm piesa întâi și întâi, cei de pe facebook.com să-și Kiss FM România, dar și cei de pe SMS-uri să vină cu păreri. Noul single, Analesco, Gheri se cheamă. De cine e făcută piesa? Gabi Huiban și Lorenzo Duță. Aha, super echipă pentru noul single. Și eu cât acolo în ucraineană, v-a plăcut? Da, știm. Dar nu înțelegeți nimic, e ceva de genul, o fată care se plimbă într-o livadă și îl așteaptă pe iubitul ei, tot așa. Dar e foarte romantic, ceva drăguț. Ok, aha, premieră oficială, noul single, Analesco. Premiera la Kiss Kiss in the Mix. гуляла. Single, Ana Lesco, Gheri se cheamă și Ana invitată live în studioul Kiss FM. Hello again! Hello again! David, ți-a plăcut melodia? Da! Bravo! Iată, pentru prima oară, mascota radioului David la microfonul Kiss FM. Între timp, ne-am intrat și pe site-ul analesco.ro. Vreau să te întrebăm, mai pictezi? Normal! Normal! Foarte frumoase! Orice s-ar întâmpla după concerte, înainte, în funcție de energia pe care o am sau așa cum fac eu mie planurile, întotdeauna pictez. Dar acum mai cu tine blancurile, șevaletul și toate astea? Nu, când ajung acasă, că eu mă inspir așa în funcție de pe unde sunt, mă inspir și vin acasă și pac! Foarte bine, totul și... pe pânză. Am înțeles că ai și Facebook. Da, mai nouă. Pagina oficială. Mama, vezi radioul. Cum? Acum o să vezi... O să pictez radio. Da, foarte, foarte tare. Am văzut pe Facebook, sunt, bine, pe lângă cele 25 de pagini false pe care le-au făcut fanii tăi. Da, domne, cum se poate una ca asta? Există și o pagină oficială de Facebook pentru Analesco, intrați pe ea acolo. Este pagina care are poză... Cu cufăr și cu... Da, cu Gheret. Scrie Gheret acolo, da. Baftă maximă cu noul single. Mulțumim foarte mult, băieți, mulțumim din suflet pentru invitație și sper să nu fie pentru ultima oară când vă vizitez. Cu siguranță nu o să fie pentru ultima dată. Te-am pupat, ceau, baftă. Vă pupăm. Hai să luăm o mică pauză acum, e momentul să intrăm în ora 9 în câteva minute și piesa Non House de la ora 9, nu? Da, vine și piesa Non House în câteva clipe, DJ Young și Olis cu voi, încă o oră, adică până la 10, stăm împreună. Cea mai bună muzică, se ascultă la Kiss! Kiss FM is back, you know! Aduce piesa Non House la Kiss Kiss in the Mix. And mean the supreme dream team always up with a scheme from Hellcat to selling raps, name your theme, mirage to the top, floating on the screen, who the hell wanna stop me? I headed the refugees with unlimited warranties, Black Caesar dating top divas, diplomatic immunities, no time for a visa, it just begun, I'ma shoot them one by one, got five sides to me, something like a pentagon, strike with the forces of King Solomon, letting bygone be bygone and so on and so on. I'ma teach these cats how to live in the ghetto, keeping it retro, expected from the get-go, lay low, let my mind shine like a halo, for politics with ghetto senators on the D-Lo. Don't stop, yo. My eyes are sore, being to send it off behind closed doors, hitting truth to the sea floor. The rich don't north, ignore the tug of war while the kids are poor. Open new and better drugstores, so I became hardcore. Couldn't take it no more. I'ma reveal everything, change the law. I find myself walking the streets, trying to find what's really going on in the streets. Now every dog got a say. Needless to say, when the chief away, that's when the cats wanna play. I told you, mess around you fools like Cassius Clay. Stretch my heat and make you do a pot of beret. Kick your balls like Pele, think I'm doing ballet. Peak like Dante, broader than Broadway. Get applause like a matador, cry yelling ole. Who the hell wanna say me from BK to Calais? Come on, when you thought it was safe in a common place. Showcase your finances, lose a pass on the horse race. Two phase, getting D-phase out like Scarface. Slow your roll money, let me put on my screw face. And I'm paranoid at the things I say, wondering what's the penalty from day to day. I'm hanging out, partying with girls that never die. The CEO's picking on the small fries, my campaign telling lies. I was just spreading my love, didn't know my love was the one holding the gun in the glove. But it's all good, as long as it's understood, it's all together now in the hood. Cu All Dirty Bastard și Maya, Get a Superstar. You are listening to Kiss FM. Back to the mix. Here's Kiss in the mix. Back to the party. Yo, back to the mix, back to the party. Intrăm în ultima oră de piese mixate. Urmează 50 de minute de piese neîntrerupte din ciclul Vă plac prăjitura? Astăzi ne-am îngrășat, am putea spune. Am fost la cură de prăjituri. A venit și Sorin de la, de la Crash și de Alexandra ziua cu, de ziua lui cu tort. Și a venit și Ana Lescu mai devreme cu niște prăjituri. Mamă. Când am văzut și a doua cutie, zic, nu se poate una ca asta. Gata, patru piese mixate. Avem chiar acum Cubby Parrot, Some Love. Imediat Dariela vine cu Inma. Avem Because of You, varianta LLP Remix pentru Morris. Și ne întâlnim imediat și cu Tiny Temper, Written in the Stars. Facebook.com/KissFM România. Imediat de kiss-urile voastre. Cea mai bună muzică se ascultă la Kiss in the Mix. Yo! Acesta este matinalul pentru Party People. Kiss in the Mix. Pentru clubberii care abia acum se trezesc. Kiss in the Mix. Come on, come on. Ești băneșama, gam că ești boha. At kol kach yafa. Come on. Ești băneșama, gam că ești smecha. Come on. כמה אהבה יש בנשמה גם כשאת בוכה את כל כך יפה כמה אהבה יש בנשמה גם כשאת שמחה כמה אהבה יש בנשמה גם כשאת בוכה את כל כך יפה like a barracks. I cry teardrops over the massive attack. I only make hits like a word with a racket and back. Look at my jacket and hat, so down to earth, so down to earth. I'm bringing gravity back, adopted by the major. I want my family back, people work hard just to get all their salary tax. Look, I'm just a writer from the ghetto like Mallory Black. Man, where the hell's all the sanity at? Damn, I used to be the kid that no one cared about. That's why you have to keep screaming till they hear you out. Written in the stars, a million miles away, a message to the man. Kiss in the mix, Tiny Tempo și Eric Turner, Written in the Stars, Slime Kiga Remix. Ne pregătim pentru Zabava, DJ Jonesy și Aner. Plus încă trei piese foarte, foarte tare. Până atunci, hai să vedem ce dedichisuri am mai primit de la voi la 0722206020. Vreau și un dedichis pentru mama, pentru Cârcăta și pentru voi. Vă iubesc maxim, Alexa din Roșiori. Mulțumim, te pupăm. Salutare, băieți, vreau și eu un dedichis pentru colegii mei și pentru prietena mea, Alexandra. Vă mulțumesc, împreună sunteți super tari. Mulțumim frumos, semnează Marius. Vreau un dedichis pentru colegul meu, Viorel, cu mesajul sănătate multă și noroc în viață de la George. Cea mai bună muzică, se ascultă la Kiss, o seară bună. Ce frumos, vezi, un dedichis cu slogan, cu tot pachetul frumos. Hello, sunt Marius, vreau să vă fac o dedicație pentru Alexandra cu mesajul te iubesc și fără tine n-aș putea trăi, ai grijă ce facem duminică. Îi spune ei să aibă grijă ce vor face împreună duminică, foarte tare, mai bine să ai tu grijă. Pentru adevărații macho, din partea lui Jimmy, spola lucru, diseară băieți, dacă se poate, super hitul Străzile. Da, da. Bună seara, sunt Doru din Pietroșani, aș vrea și eu dedichis Petru. Pentru tine, colegii mei și pentru mine, prietena mea, Anița. Foarte frumos, Pietroșan este o comună, desigur. Dar se întâmplă ceva cu softul nostru la tora asta. Încă un delichis. Hello, hello, sunt Ștefan din Târgu Secuiesc. Vreau și eu piesa Pam Pam Americano pentru clasa a 10-a cea din grup școlar Gabor Aron. Mulțumesc, pa! Vezi că scrie și pa la final. Da, pa, frumos, foarte... oameni care salută, foarte educați. Ne place, ne place, așa. Ziceam, continuăm cu Zabava, DJ Jonesy și Ana Riu. Imediat Sasha Lopez, All My People. Și avem Laura, No More Tears. Plus Rihanna, SNM, patru piese foarte, foarte tari mixate în continuare la Kiss Kiss in the mix. Cea mai bună muzică se ascultă la Kiss. Everybody, come on. shakalaki, boom shakalak, boom shakalak, bubble and wipe, bubble and wipe. Are you? Me haces luz. foarte, foarte tare, Joe Bermudez și Chico. Și acum întrebare. Bună, aici se dă dedicați? La care DJ Ang răspunde, dedicați nu, dedicații da. Ok, bun. Avem postarea lui DJ Ang de mai devreme pentru toți cei care au fost pe fază pe Facebook. Am postat, am scris eu de pe contul lui DJ Ang. Era mai la îndemână aici. Păi, adică faci dar așa, adică faci fără să știu eu, adică cum? Uz de identitate se numește sau nu știu, fals. Avem chiar așa, Mișa Pati pentru toată gașca mea de pe Kiss. Raul Ionuț pentru toți Kissomani, să fie orice melodie. Apropo, puteți lăsa în continuare de Kiss-uri la postarea lui DJ Ang. Dăm un refresh imediat. Natalia. Deci, Natalia zice așa, vreau și un de Kiss pentru Izabela, pentru voi toți și toți Kissomanii de pe Facebook. Bun, Izabela, Maria, pentru echipa Kiss FM, pentru partidul Kiss FM, cea mai bună muzică se ascultă la Kiss, iar cele mai bune mixuri la Kiss is Remix. Felicitări, o seară plăcută în continuare. Mulțumim foarte, foarte mult și tot ea zice, mulțumesc Natalia, pupici. Hai să dăm un refresh, da, un reload. Dăm un reload, apoi trebuie să cobor din nou pe Facebook, așa se întâmplă, și mai avem un de Kiss aici postat acum. Nu, atât, atât pentru moment. Hai că o să le citim probabil peste încă două melodii. Avem Cristina chiar acum, pentru că a rămas singură în proiect. Sava pregătește o surpriză în curând. Cristina. Avem Cristina, Tutu Story. Mad Heart, proiect nou lansat în premieră la Kiss Kiss in a Mix. Call Me Lover, varianta DJ Ang și Aisa Remix. Și v-am mai pregătit două piese, dar vă spunem despre ce este vorba după ce strângem o grămadă de dedichisuri acolo la postarea lui DJ Ang de acum 5 minutele pe facebook.com/kissfmromania. Cristina, Tutu Story, cea mai bună muzică. Se ascultă la Kiss Kiss in the Mix. Yes, sire! Diggity diggity, stab up on the groover. Brings fire flame like roots maneuver. Unlock your ears for the number one summer jam, you know. Hey, red alert, red alert. Now calm down. Can't see. Mix. Piesă nouă, proiect nou, debut la Kiss Kiss in the Mix lansat, Mad Heart, Call Me Lover și varianta DJ Young și Aisa Remix. Ieri am ascultat în premieră această piesă. Acum e timpul să continuăm cu delichisurile care au umplut pagina de Facebook Kiss FM. Hai să vedem. Daciana Cosmina Lazar pentru soțul meu iubit, pentru fetița mea dragă, pentru mama mea și pentru toți chisomani de pe Facebook, toate melodiile din această seară. Valentin Valeriu pentru Corina Natalia, o seară frumoasă. Florin Andrei, să fie pentru Laura, strâmbează ziua de naștere cu mesajul la mulți ani. Mulți ani, la mulți ani. Bondo Ișvan, nu te întreabă ce, nu te întreba ce trebuie lumii. Întreabă-te ce, de ce lumii trebuie oameni care să asculte Kiss. Ok, bine. Pentru Marian Boba, sănătoșire grabnică, îi așteptăm la Kiss in the Night, zice Izabela Maria. Adrian Lucian pentru Alin și toți chisomanii de pe Facebook. Bravo, cu 2 de chisomanii, așa trebuie. Alexandru, o dedicație de la Alex pentru Irene cu mesajul te iubesc foarte, foarte mult. Mili Marco pentru clasa 7-a de la Ghiba Birta Arad, melodia Ninja Boy vreau și eu, DJ Anșteisa Remix. Ok, Varga Sorin pentru Sorin și pentru toți chisomanii de pe Facebook cu orice melodie. Dragoș Iulian să fie pentru colega mea Alina, care a luat astăzi sala. Bravo, foarte tare! Marian Busuioc, un derichis pentru toți chisomani de pe Facebook și pentru clasa 7B din Brăila. Mulțumesc! Bă, eu cred că noi suntem de modă veche. Nu se mai scrie cu 2 de I. Da, nu, avem noi o problemă. Nu, sunt noi la reguli. Nu se mai scrie cu 2 de I la plural. Nu, adică, de ce să se scrie cu 2 de I? Chiar așa. Eu la școală, dacă făceam astfel de greșeli, nu treceam clasa, dar văd oameni care au terminat facultatea și scriu tot cu sigurii. Ok, continuăm cu Nacodic Sound și Christian Dina, Sabonito. Și imediat Deepside DJs, Never Be Alone. Astea sunt ultimele două piese din această seară. Cea mai bună muzică se ascultă la Kiss. Christian Dina is on the line. Never be alone. piesă nouă de la Nailini, Ninja Boy, că tot ne-a șerut piesa asta în seara asta, varianta DJ Young și Aisa Remix. Asta a fost o piesă bonus peste tracklist-ul din această seară. Am văzut că ne-a cerut-o toată lumea, am zis, hai să facem o excepție, o punem să fie... Mâine de la 7 seara o luăm de la capăt, la Kiss Kiss in a Mix, iar de la 7 dimineața, nu uitați, în prima oră de cronică avem 1100 de euro! Bun, nu uitați de evenimentele partidului Kiss FM din acest weekend. Mâine joi, da, mâine joi e weekend la noi și partidul Kiss FM. Olic și Dan Fințescu vă dau întâlnire în Club Sky din Iași. Vineri ne vedem în Cluj-Napoca, în Club After Eight, iar sâmbătă suntem în Sfântul Gheorghe, în Baroque Charm Club, iar DJ Young și Aisa in the mix la un super private party în Giurgiu. Suntem acolo vineri, gata, ne auzim mâine. Ala Moga vine după 10, seara faină, cea mai bună muzică. Se ascultă la Kiss. Listen, I do.